Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Underworld w swoim utworze Dark and Long. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie propozycje muzyczne, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my przenosimy się jeszcze bardziej do XXI wieku. Nun i utwór Droga. Thank you. nami góry i księżyc ucieka. Biegnę przez chmury, droga daleka, droga do nikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ze swoim fenomenalnym klimatem do naszej trójkowej pobudki dołączy duet prosto z Nowego Jorku Sophie Tucker z utworem Swing. trójka. Naszego trójkowego, potrójnego espresso dorzucimy Katarzynę Groniec, chyba jedną z bardziej oryginalnych wykonawczyni łączących różne style i gatunki w utworze Tango z pistoletem. Co spać, wszystkie sny są o tobie. Nie ma co pić, bo za mało ma wina świat. Nie ma już nas, jestem wolna jak ptak. A spadam ciśnięta, skulona jak kamień, jak głaz. Nie ma co śnić, wszystkie sny to koszmary. Nie mam gdzie być, przecież byłam już wszędzie. By cofnąć ten dzień, choć do wczoraj, lecz nie. We'll be right back.

Trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsyse i utwór Słońce. bardzo ciekawe brzmienie, zresztą z tego względu ten zespół zwraca na siebie uwagę, pochodzi z Londynu, choć jeden z członków jest Hindusem i właśnie Kerala jest tą prowincją, z której on pochodzi, Kerala Dust i Night Bell. Thank you. Do naszej trójkowej pobudki dołączają Wonky One, też z produkcją ciekawie brzmiącą, zresztą utwór wyprodukowany naprawdę na najwyższym światowym poziomie pod tytułem Polar. Tutaj właściwie żadna większa rekomendacja nie jest potrzebna. Giganci hip-hopu, czyli grupa Beastie Boys w utworze The Vibes. Słuchają Państwa audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem grupa Cool Kids of Dead w utworze Plan Ewakuacji. Pewien zwykły ktoś, czas na twarzy zbladł. Kiedy zrobił krok, w pułapkę wpadł. Konsekwencje ma. Pewien zwykły ktoś. jasny znak. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Najnowszy Iggy Pop w utworze Strung Out Johnny. Forgotten soon, I'm strung out.